ah ki ci dess mom benen misal bimu joxe tamit koku tamit da ngay gis mom amul ki tamit mom tamit moy yi yeb day wone ni amul ñu melo yu mat xana gisuguna wa daraballahu mathalan rajulayn ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay ci sortu nax wa huwa kallun ala mawlahu aynama yuwajjihu la yaqti bi khayr hal yastawi huwa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratin mustaqim wa mune wa daraba mi ngi sant allah bu yalla masalan misal rajulayn ñaari gaay ñaari goor yo xamne ahaduma kenn ki ñom abkamu dafa lu la yaqdiru ala shay'in te manul dara deja dafa lu moy premier sikki bi wa giso manaw kon gis nga daq bi mu daq ci mom ak kaddu lool rek day wone ni kon mënu ko nekk yalla wa te lool xam nga ku xel ku xalat ci xaram xam xaram rafet da na ko xam wala loolu motax manam du yello ak cent wa mune wo wote mom kallun dafa dis gan aw yan bu dis la ala mawlahu ci kiko mom ci bokkum ay na ma wajjihu fepp ko djublu la yad du dikke bi khairin ci yu hal yastawi ndax yalla huwa mom waji wa man ak yalla mi nga xamne mom ya'muru moy digle al bil adli ci manute yalla mom nga xamne mom manute lay digle message am yep han wo wote mom kat yalla lepp ay mbirum ala siratin dafa tegu ci yoon mustaqim bu di ci woral na xam nga kon lolu non moy wane ni ñi muy wax mom yalla rek mom ak cient deug ci njaal ben gi mom tal ci mujj gi mom melo yi nga xamne moy yu mati ak manam mom mo jikko mo melo wo lepp lo xamantene dafa waral ak magay han nga xamantene ci yoy nak ci la yellowe ak cient xana gisulo di lolu motax giso motax yoy lay indi ci allah fi ci alhamdullilah ya rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin yoy mat yoy lolou motax xana giso salaf radhiyallahu anhu ak tag nit boroxoxoy rahmatullahi alayhim ñu lepp manam tour tire yi nga xamne ci lañuy dajale melo yalla yi ak tourum yu rafet yi melo yu yekiti ko ci tire yoy lañ tuddé tire ñu tuddé ko tawhid wëtal yalla ha ndax la ndax cipp ko xamantene da nga wedd yi ci yalla mat yu mat yi manam santo ko deug ci yu melni ha xamal ni yow ha manam dang ko weddi dang manam sant wax saxalo ak yello gi mu yello sant ndax melo yi melo turu yi moy wane ni yow dang ko weddi yow moy wane ni legui yefer nga lolou motax ñom yi ni saxal ko ñom ñu tuddé ko tawhid motax seen tire yi ñu tire tawhid wala matière yoy ñu tuddé ko tawhid lolou motax wa ndax wétal yalla subhanahu wa ta'ala du lenn luddul saxal melaw yu mati ak deñal ko ci mbolam melal ko ak luy nur ak minde fami ak dindil ko ci mbolam wañé ko yi han lool motax par exemple masalan jahmiyye yi ñu bok ci ñi nga xamantene ñoñu lay nit ñi gëna manam ñoñu la borom xoxami gëna dugg ci nitu bi daay ndax jahmiyye yi ñom moy mu'attilay ñom dañuy bañni manam melo yalla yi ci seen bop lañu daq ñom pour ñom yalla jëm bu kessa la amu melo han xana gisoo sama borom subhanahu wa ta'ala ci cyant gi ni muy sante bopam ci melom yu mat yi subhanahu wa ta'ala xolal sante na bopam ci ne masalan amu doom wa alhamdulillahi alladhi wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada waxal alhamdulillahi bi nga xamantene mom ab jappul kenn doom ndax lan ndax lolu day tax mom mu nek ki nga xamne moy as-samad ki nga xamantene manam moy ngeenk bi nga xamne ñepp mom lañu soxal te soxlu kenn xolal lu wax wa qalu takhadha allahu walada subhanahu huwa al-ghaniy lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardh qalu waxna ittakhadha allahu walada yalla jappena doom manam pa dafa am doom mais dako jappé ni ko koy askanalé yalla ni subhana tuduma gatché nga tuduma ak sel nga gatché nga la huwa mom bur yalla al-ghaniy mom moy ki xamni moy ci wét ci womal parce que képp kuy am doom amna lo koy doy kèn bu am doom parce que soit dang koy am pour mou lay wétul wala nga koy am doom bo déwé ñu la koy xolé wala nga am doom pour mou lay jappalé ci bénn ligéy wala nga am doom pour lénen ak lénen képp kuy am doom pour lool ba ñi mënta am doom sax ñooñu sax loolu wañé ko la ci ñoom ya parce que ñoom comme matuñu xam nga dañoo matul motax comme matuñu nak il faut que ñu motali ko am ndom té yalla rek dafa mat mu wobal motax mu ne wul khadiyu subhanallah gatché nga la mom manam deñ ci bëpp wañé ko wañé subhanallah loolu la tek deñ ci bëpp wañé ko wañé man koy bakki diko kant diko rangal mbolam melo matité té séné ni deñ ci mbolam ñu wañé ko wul khadiyu mom moy rek moy ci wobal yaw nak newo sax amna dom mais nga wul ba ci ko ba dem bari han jappé na dom dako adopté xana giso ñi adopté ni ñom buñ mënon am dom seen dom yi bop dañuy jël yaw nga ni yalla dafa adopté han waay lo ñel nako ma fi sama wat bolam ci asmani wa ma fi lard ak lu ci kaw suuf sama borom subhanahu wa ta'ala sant na bopam tamit ci wone ne amul bokal moy waxul xamla la dina metti wala non lam yakul lahu sharikun fil mulk nguuram bi amul kenn kum ci bokal subhanahu wa ta'ala te lolu nonu moy jëmmi meloy mat ha ak walam yakul lahu waliyun min dhul amul kenn kumuy farandol nem ci sama waliyu la te fekk dafa fekk ne bu ko manam da ko soxla wala dako soxla ndax ci soufi ak doyor wala ñaka mana soxla ngi nonu sant da bopum sama borom subhanahu wa ta'ala ci ne du de ha waaw ngi nonu ah sant na bopum ci ne du la takhu sunatu wala non ha du gementu du nelaw ndax la ndax moy khayyul qayyum moy ki nga xamne mom mo sax ci di dundum amul fu mu tambale te do am fu mu yam niki non mom moy ki nga xamne mo wet ci taxaw bopum te taxaw yenen mi def fi keneen kudul yalla nak amna da ngay soxla leneen ngir ma na ne soxla nga am yaram wala nga soxla ngelaw ni wala nga soxla ndox ba nga soxla taxaw ci souf ci ba ci ko asman ci wala nga soxla te lol yep yalla la ko jox sama borom subhanahu wa ta'ala sant na bopam ci ne amul dara lu ko reer ci xam xam la yaaz wa anhu yuqala dharratin fil ardi wala fis samaa wala asghar min dhalika wala akbar amul dara lu ko rucc ci asamaani ci lu tollo pepp dara lu tollo pepp atom ci asamaani du ci asamaani du ci suuf ci du lu ko gëna tuuti du lu ko gëna rëj amul niki nonu sant na bopam subhanahu wa ta'ala ne du ton kenn la yaaz wala yaznu rabbuka ahada sa borom du ton kenn niki nonu sant na bopum ci nek manam beut yi duñ ko pié manam nit ñi mënuñ ko gis go xamné dañ koy fék serné ko moy la tuddir kul absar wo yu bu rusul absar lool nak wuté na ak manam né duñ ko gis en tant que duñ ko gis motax sa borom subhanahu wa ta'ala saxal na né dañ ko gis mu juhul yow may dina nabira nadira ila rabbina nabira yawm al-qiyamati bis lay bol bo xamné ay ndéyam xarkam yu na di yo xamne da ngay xol jëm seen borom subhanahu wa ta'ala parce que lan différence bi nek ci entre parce que buñ ko dulon gis konanton mu nek nako yamale ak lu meunta lu nekut parce que li amul mom kenn duko gis ku moko wax ñu ñak la gis koku mom ak lan la ak matali la ñu ñak la gis ak matali la lool mo tax day tontu mo tax zele ni nañ yalla kenn duko gis niki non manam sa borom subhanahu wa ta'ala mbolé melo yu mati han sant na ci bopam subhanahu wa ta'ala te gis nga tour yi ni sa borom subhanahu wa ta'ala daf ko indi tag sant ci bopam tag ci bopam ngir woné matu manam li nga xamantene han nonu la melom yi maté ak nimu xamanteni non la déñé ci mbolam wañéku yi lool nak motax bo daké tour yalla yi ak li nga xamné mom lañu lambol ci imana ak li nga xamné mom lañu lambol ci melo ak yi nga xamné mom lañu lambol ci manam li nga xamné fokk ñu takko ak mom han comme par exemple bo waxé djéggelu yalla fa nga tuddu yërmëne bo tuddé yërmëne mbok la bu ko fa nga tuddu djéggel et cetera yoy nonu masalan ak tamit rafetal gi mi rafetal li jëm ci jami ak yu mel non lolu exemple bo tuddé nguur ci fogu tuddu ko mi ñu xam sax ñaaka togn ni ndax nguur gu mat gu teggu ci deug la ak tamit manu teggi ak att ci deug di ak li nga xam ma ngi yep mu tuddu ko ak la fa mu tim ñep man ñep di la ko neex ni ko non bo tuddé rubu bi yeegi fa mu tuddu bind gi mu leen bind ak xéewal gi mu leen di xéewal et cetera manam yoy té yoy boko daqé moy nak yow da nga daggé moy mom la alcorane wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun yulhiduna wa dharu bayl alladhina gay nga xamne yulhiduna ngay daggé ibn abbas radhiyallahu anhu nane ñi ngay wéddi manam parce que lool moy li gëna reuy parce que dafa am lo ilha ay façon lay dafa am ay façon lay daggé ñi di wéranté ba am yo ci dindi yene mais saxalal melo yalla subhanahu wa ta'ala mais ñom ñu ñu dakk melo moy jax mi yeey qabahumullah wa voilà yulhiduna fi asma'i ci turu yalla yi gis nga sayu jizawna def na leen fay ma kanu ya'malu ñu def wa wa parce que kon bu fekkonté né par exemple sa borom subhanahu wa ta'ala amul won melo yu mat yoyu té yoyu yépp nak dang koy gis ci buñ ci mën ci tuddu rek han di nga gis né mi ngi ci bir Allah wala ci Rabb ci Rahman Rahim Mal yoyu yépp mi ngi ci bir dang ko ci sétlu xolal sa borom subhanahu wa ta'ala melal na bopam ci né mom ko am katan la ba paré moy wërsegalat inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin sama borom subhanahu wa ta'ala neena mom moy ki nga xamantene moy aji wërsegalat ji moy borom katan bi nga xamne dafa sax xolal fofu limu melal bopam hatta mbete xolal xam nga fan la koy indi liñ doon wax ci Malik Sank ak Malik ne bu yalla bu fekkentene dang koy respecter liko top day waral yalla jox la wërseuk yalla fi ay bi ci sortu zar yalla xolal fan la ko indi on avant lan lañu def wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaq dhul quwwati al matin binduma nit ak jinna luddul fur ñu jaamuma yalla ne lajuma len dara ci wërseuk ñom wama uridu minhum rizqan wama uridu an yut'imun lajuma len pur ñu dima lele de inna allaha li wër moy bur yalla mo ci tebbi bopam wo mom sax nak ar-razzaq moy aji wërseugal gëla koor bi moy wërseugal ñepp dul quwwat mot borom katan gu mat bi bu deugël bi loolu lan lay tekkel moy kepp ko xamantene ya nga jaamu yalla ci deug sama borom subhanahu wa ta'ala dina la wërseugal sama borom te tekkel wax nako fene wa mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa wa umur ma nga digal ahlaka say ñoñ bis salati ci julli wastabir 'alayha te nga farlu ci nak bul nan digal na len ba soxla abadan lool mom bu ko wax digal na len ba julli nga soxmi ñu yofi ñak fayda yoy moy lan nan len ma ngi di digal ñu julli dañu bal ñoo xale di keer mom leena julli ñak fayda yalla ñala sam way ha yalla de bari defal li la wax wasbir alayha la nas'aluka rizqan ñun de laj ñu la wërseuk nahnu narzuquka ñun ñolay wërseukal motax nak jaamu yalla gogu di bu nekk buntu wërseuk top yalla ndax moy malik mom te moy malik moy bour digal bout bi soko tagge wala non la jox dara mota yalla ne nax no nar jox ko ñun ñolay wërsegal wal aqabatu te muñju gu rafet gi li taqwa ñel na ragal yalla ak ñiko melo ragal yalla ak ñiko melo ñoy am muñju gu rafet ha xol sama borom subhanahu wa ta'ala tek ci na fa lillahi al'izzatu jami'a ñel na bur yalla notel gi gu mat ci sekk mom ñepp xol motax manam bob day delu manam yep day melal ak sax parce que day melal melo yalla yi day tontu jax mi yeey parce que jox mi yeey dañuy weddi melo yalla yi nek ci turu yalla yi ñom dañu yalla dako tuddu non rek mais melo amul melo yoy du amul melo non han waye dañuy leen di ton motax nak ñuy wax yi ni pour tontu le fa lillah wa al izzatu notel jami'an bolem sen al izzatu notel ci jëmmi bop yalla ne fa lillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamun fa lillahi aji sax la ñeel bur yalla subhanahu wa ta'ala mom dogu kasse rek al izzatu note motax wali rasulih ñeel na itam yenentami yenentibi sallallahu alayhi wasallam motax yenentibi sallallahu alayhi wasallam notal gi mom motax waxatul falillahi falir rasul al izzat dedet izzatu mom lillahi rek motax qul lillahi al izzatu jami'a okay ak ayyabu taghuna indahum al izza fa inna al izzata lillahi jami'a tabati ikram motax fa nan la ko waxata sax nan la ko tambale te yob taghuna indahum al izza wa dani nafiqi la do wax wa ñi daw ci yefir di len jappale ka di len sibo mune nak ya mune ayyabu taghuna indahum al izza ba do ñi sax fu ñom ak teranga ak notel qul wa halni al al izzat notel lillahi aji sax la ñeul bur yalla jami'an mbolem sel yalla ne wafal la izzat wa li rasul ak yeralta ay rasul sallam walil mu'minina ak way gem ni ñoom ñoom la yalla bi notelam gi bu yo nga xamne melo la ci mom ñoñu dana len ci teureul walakin nawairak al munafiqin nafiqin ñoom la ya'lamuna duñu xam ñoom duñu xam dara ñoom xam goom ñoom bi seen xel dafa dess ha xolal sama borom subhanahu wa ta'ala li lay gëna won xolal neena alquran ji anzalahu bi ilmi dako wacce ci xam xamam moy wone ni xam xam melom la ci mom xolal ak fim nan fa illam taf'alu fa'lamu annama unzila bi ilmi allah wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun bu fekete ni jëfoo len alquran ji mëno len ko jëfé mëno len ko répété fa'lamu na ngeen xamné annama tili amba des moy an zala yalla dako wacce bi ilm unzila dagn ko wacce bi ilmillah ci xam xamu yalla lañ ko wacce lol moy lan lay defé na est ce que day tekki ni yalla ak mom amna xam xam bu ne ci mom ak fi ci def ci suratul baqara ci ayatul kursi wala yahituna bi shay'in min ilmihi te duñu pek dara ci xam xamam mom yalla waaw te xolal hadith bi nga xamantene mo nek ci sahihul bukhari ha hadith abu musa al-ashari radiyallahu ta'ala min sahih muslim tamit sax no sahih muslim wa suma djum sahih muslim ne bim nan inna wa ci kitabul iman mune inna allah la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanamu yakhfidu al-qista wa yarfa'u yurfa'u ilayhi 'amalu al-layli qabla an-nahar wa 'amalu an-nahar qabla al-layli hijabuhu an-nur لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه الله أكبر دغ حديث بوب حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من صحيح مسلم لا نعم صحيح مسلم من كتاب مسلم إمام أحمد رحمه الله من إن الله ليقول مي الله لا ينام دون له ولا ينبغي له أن ينام تيلون مي نلو يقصد القصة ما نم مي واتي ak mandu te waya fa wutu moko yekati ba pare yo fa ilahi dañuy yekati ci mom jeme ci mom amalul layli jeufi guddii qabla nahar lu jitu becc gi wa amalul nahar ak jeufi becc gi qabla layli lu jitu guddii muna way hijabu ki raaya moy an noora moy leer leer gu manam moy ki raay gi dox suñu digeunte ak mom d'accord leer mo dox suñu digeunte waaw manam limite manam lolou limite ci rek moy mom leppum par a travers l'air lañ koy xamé lolou lay tekki dé attention voilà moy yahdillahu li nurihi man yasha ci yalla ci leram gi ci lay gindé ko so motax mu ne xolal law kashafuhu suko wunni won la akhraqat ginnani donna tak donna lak subhat cielte gu reuy han gi nga xamne mo nek ci waji yi jëmum man taha ilayhi basaru fepp fo xamne tane han ak gis gisum da fa yegg feppay dem waaw leppay lak motax ki ray gog subhanallah motax xolal xam nga fi saxal na ak gis gis han basaru gis gis waxul ne rek sami'an basirun da fay deg day gis kesse dede xolal imam al bukhari sah rahimahullah subhanallah imam bukhari rahimahullah xol ci kitabu tawhid ci sahiham parce que moy tire kitabu tawhid le tije sahih wa kitab badul wahyi lako ubbe kitab tawhid lako deje waaw babu qawlihi ta'ala wala babu qawlullahi ta'ala dal jappatu babu qawlihi ta'ala wala babu qawlullahi ta'ala wa kana allah samian basira yalla musul deñ ti tedu deñ bi nek ko xamne samian aji deg la basira ko aji gis la waaw xolal mu indi hadith bi ne hadith ya aisha dal bi nan ye hein ye mune yenente bi dani sallallahu alaihi wasallam dani mune alhamdulillahi alladhi wasa'a sam'ahu al-aswat alhamd bo len xajjanti aji sax la ñeel allah ñeel bur yalla bi alladhi bi nga xamne wasa'a dafa lambo dafa matale sam'ahu deggum al-aswat kaddu yi xolal